Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 listopada. Jest szósta. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Unijni przywódcy zatwierdzą w Brukseli umowę brexitową. Szczyt rusza po dziewiątej. Ostrzeżenia przed marznącymi opadami obowiązują wciąż w czterech województwach. Dziś akcja charytatywna Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Za 3,5 godziny w Brukseli unijny szczyt. 27 przywódców ma zatwierdzić umowę w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty i deklarację polityczną dotyczącą przyszłej współpracy. Wczoraj udało się rozwiązać ostatni problem dotyczący Gibraltaru, przez który Hiszpania groziła zablokowaniem umowy. Gibraltar należy od ponad 300 lat do Wielkiej Brytanii, ale prawa rości sobie do niego Hiszpania. Wczorajsze uzgodnienia przewidują, że regulacje pobrexitowe i negocjacje dotyczące unijno-brytyjskiej umowy handlowej, które będą obejmowały Gibraltar, Londyn musi konsultować z Madrytem, mówi premier Theresa May. Współpracowaliśmy z Hiszpanią w konstruktywny i rozsądny sposób. Zapewniliśmy, że Gibraltar jest objęty całą umową brexitową i okresem przejściowym. Zawsze będziemy negocjować w imieniu całej brytyjskiej rodziny, włączając to Gibraltar. A jeśli chodzi o przyszłe relacje handlowe, będziemy bronić jego interesów. Umowa brexitowa to zwieńczenie prawie dwuletnich negocjacji rozwodowych Unii z Wielką Brytanią. Określa warunki, na których ten kraj opuści wspólnotę. Ostrzał syryjskiego Aleppo. Są podejrzenia o atak bronią chemiczną. W rezultacie ostrzału przez siły rebeliantów co najmniej 50 osób, w tym kobiety i dzieci, zostało rannych. Ranni mieli trudności z oddychaniem, poinformowały rządowe media. Według niezależnych źródeł w prowincji Idlib zginęło 9 osób. Rządowe media, w tym oficjalna agencja prasowa SANA, oskarżyły rebeliantów o użycie broni chemicznej podczas ostrzału Aleppo. Dowódcy rebeliantów i opozycyjni politycy odrzucili te oskarżenia. Jednak według niezależnego syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w mieście czuć było po zakończeniu strzału zapach gazu. Uwaga na gołoleć. Jeszcze rano będą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla czterech województw. Wczoraj wydało je IMGW. Ostrzeżenia przed marznącymi opadami dotyczą województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz północy Lubelszczyzny. Dla województwa mazowieckiego i północy województwa lubelskiego, oprócz ostrzeżeń przed marznącymi opadami, IMGW wydało dodatkowo ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silną mgłą, która radykalnie ogranicza widoczność. Żółte uśmiechnięte słoneczko na niebieskim tle to znak rozpoznawczy ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Od 10 do 15 w całym kraju odbędzie się wielka uliczna zbiórka darów. Trafią do najbardziej potrzebujących, mówi Zofia Różycka, kawaler Orderu Uśmiechu, szefowa sztabu numer 2 w Warszawie przy TPD Mokotów. Paczki trafiają do przede wszystkim dzieci biednych, rodzin biednych, wielodzietnych, samotnych osób, seniorów, osób pozostawionych samym sobie, bo święta przychodzą, a ktoś jest sam, wiekowy, nie wie co ze sobą zrobić. My do wszystkich staramy się docierać. Polskie Radio jest patronem medialnym akcji. Dąb pęder zasadzony na krakowskich plantach kilka lat temu ma specjalną tabliczkę. Odsłonił ją Krzysztof Penderecki, który uczestniczył w krakowskich obchodach swoich 85. urodzin. Niech żyje nam! Dziękuję bardzo. Co prawda w dwóch tonacjach było... Jakiego komentarza można się było spodziewać? Ta tabliczka zaprojektowana przez profesora Jana Tutaja na trwałe już tu stanęła. Teraz wszyscy krakowianie będą się spotykać pod penderem. No dopiero jak urośnie. Na razie jest malutki jeszcze. To bardzo serdecznie dziękuję. Ale ja muszę powiedzieć, że w Lusławicach mam, ja wiem, 800 drzew. Każde ja posadziłem. I wszystkich je przyjęły. Także mam zielony kciuk. No to jesteśmy spokojni o naszego dęba, o pendera. Jubileuszowe koncerty odbyły się w Filharmonii Krakowskiej i Teatrze imienia Słowackiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej przejaśnień dziś na południu Polski. W innych regionach będą przeważały chmury. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie także śniegu. Początkowo w części północno-wschodniej opady marznącej mrzawki powodujące gołoleć. Ranek mglisty. Dziś na termometrach od zera na Suwalszczyźnie około 3 stopnie w centrum do 8 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Just to Know You, Gospel Joy. I dzisiaj ten zespół będzie nam towarzyszył przez całe 2 godziny spotkania. Ruszyły już eliminacje do... regionalne eliminacje do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek imienia księdza Szwarlika pod patronatem prezydenta RP. Dziś jeszcze w Warszawie można się dostać na festiwal Arka 2018. To festiwal filmów fabularnych i dokumentalnych. Jak mówią organizatorzy, to filmy z wartościami, które zbudowały fundament naszego świata i są także ważne we współczesnej Europie i współczesnej Polsce. A w Poznaniu trwa gospelownia. No i my przenosimy się właśnie do Poznania. potężny z płyty To On, Gospel Joy, tak właśnie się dzisiaj dzieje w Poznaniu, a ze mną właśnie w owym Poznaniu pani Agnieszka Tomaszewska, dyrygent Gospel Joy, witamy pięknie. Dzień dobry. Czekamy jeszcze na drugiego gościa, który do nas dobiegnie, no ale jak to bywa, pomiędzy warsztatami dzieje się wiele rzeczy. Na pierwszej płycie, z której zagraliśmy intro i utwór potężny, napisali państwo, że tutaj zacytuję, trzymam w ręku wyjątkową płytę, której pomysł zrodził się kilka lat temu, a której wyprodukowanie było potężną, ogromną pracą dla zespołu, samozaparciem i poświęceniem chórzystów oraz dyrygentów. To co się działo przy nagraniu tej pierwszej płyty? Wie pani co, to była faktycznie historia, ponieważ my pierwszą płytę planowaliśmy przez wiele lat i faktycznie dużo czasu minęło, zanim tą pierwszą płytę faktycznie zrobiliśmy i nagraliśmy. Dlatego było tam dużo potu na czole, można powiedzieć, ciężkiej pracy i wyrzeczeń. Zmieniało się dużo razy, zmieniały się i repertuar, i jakieś aranżacje muzyczne się zmieniały. No dużo, zanim ostatecznie stwierdziliśmy, tak, to jest to i nagrywamy. No zajęło nam to faktycznie trochę czasu i tak, wspominam, chociaż to było już kawałek czasu temu, to wspominam, że to było długie i takie trudne, aczkolwiek miło to wspominam, bo to fajnie jest się tak w takiej pracy zjednoczyć z chórem i w takim ciężkim skupieniu, żeby śpiewać więcej, żeby spotykać się więcej, żeby robić więcej tych prób, żeby czyścić tutaj ruchy i muzycznie, i ruchowo, bo my przecież też i tańczymy do tego. Był to trudny czas, ale piękny jednocześnie. Płyta live. Nie było tak łatwo nagrać płytę, kiedy nie wchodzi się do studia. Można wszystko poczyścić, nagrać kolejną wersję i tak dalej, i tak dalej. Robi się tak faktycznie, że nagrywa się live, bo z koncertu live wyciąga się to, czego się nie uzyska w studio. Czyli, a czego się nie uzyska w studio? W studio nie uzyska się tych emocji, tych przeżyć koncertowych, tego, że to jest takie na żywo, że no, głos brzmi inaczej po prostu. My i potem i tak robimy dogrywki w studio, ale dogrywki w studio są po to, żeby doczyścić tylko to, co było nagrane live i zbiera się jakby studio jest po to właśnie, żeby wyczyścić, natomiast te nagrania live są brane po to, żeby pozostawić te emocje i te przeżycia z samego koncertu. No i teraz odsłaniamy słuchaczom takie tajemnice warsztatowe, jak to naprawdę nagrywa się te płyty live. Czasami wydaje nam się, że rzeczywiście to jest po prostu jeden do jednego. Trwa koncert, tu słuchacze, tu publiczność, a tu zespół i nic się nie ukryje. To niestety nie zawsze wcale tak jest. Pani Agnieszka, a co to jest gospel? No samo słowo gospel oznacza Ewangelia. To jest słowo, które pochodzi z języka angielskiego, the gospel. I the gospel to oznacza nic innego niż Ewangelia. I jest to dość ciekawe, myślę, w naszym kraju, bo my jesteśmy krajem takim tradycyjnym, gdzie ta Ewangelia kojarzy się z Kościołem, z tym, że trzeba stanąć, zrobić jakiś znak, że to zawsze jest takie bardzo poważne. Często niestety ponure, takie mamy skojarzenia. Natomiast Ewangelia jest piękna, to jest Ewangelia radości. My tak naprawdę chrześcijaństwo jest przepiękną religią radości, religią szczęścia, religią uratowania od zguby. I my to w tym wyśpiewujemy właśnie przez ten gospel, którym chcemy powiedzieć, że niekoniecznie trzeba być bardzo poważnym i czasami aż lekko zasmuconym, ale raczej można to wyśpiewywać w pełnej radości, w pełnym przekonaniu, że to jest po prostu szczęście, że to jest naprawdę dobra nowina. Pani Agnieszka, ale my mamy taką słowiańską duszę, taka podobna jest nasza natura, trochę taka szczypacielna. Wie pani co, tak. Tak i nie. Muszę się troszeczkę przenieść na koncert i państwa tutaj przenieść na koncert i panią również. Otóż przyjeżdżamy na koncert i zaczynamy śpiewać. Zaczynamy śpiewać dość energicznie, radośnie. Zawsze zaczynamy takim bum, żeby było takie mocne uderzenie. I widzę, że ludzie są lekko wciśnięci w siedzenia z dwóch powodów. Z jednego, bo są zaskoczeni, a z drugiego, bo czują się tak zaraz, my jesteśmy w kościele, ale czy można? Przecież właśnie my Słowianie, przecież tutaj trzeba... Po czym ludzie zaczynają się troszeczkę przyzwyczajać do tego przez po kilku otworach. Jak to mówię, to jest czas na to, żebyśmy się poznali. Wtedy mówię, no my się już troszeczkę znamy, bo już jesteśmy tutaj od pół godziny i śpiewamy. I jest coś takiego w naszym narodzie. Przecież nasz naród uwielbia tańczyć i śpiewać. I obserwujemy to. Przecież my mamy ku temu ogromny talent. Tak, na sylwestrach, na różnych imprezach my tańczymy, my uwielbiamy tańczyć. To jest w naszym narodzie, ale żeby to uzyskać i żeby dojść do tego momentu, to trzeba się naprawdę otworzyć. I to jest ten moment, kiedy ludzie zaczynają się otwierać. Muszę powiedzieć, że ja im troszeczkę w tym pomagam i trochę jest tak, że zawsze się śmieję na koncertach, mówiąc, ja wiem, że państwo teraz szukacie wyjścia ewakuacyjnego i mówicie, co ta kobieta nam tutaj mówi, ale śmieją się oczywiście również ze mną razem, ale to jest ten moment, kiedy, drodzy państwo, poproszę, powstańcie i słuchajcie, uczymy się tego i tego. Ja pokazuję jakieś proste ruchy, coś, co im pozwoli się troszeczkę rozkręcić, a potem oni sami wszystko łapią i proszę mi uwierzyć. Ewangelia w Polsce poprzez muzykę gospel jest przepięknie śpiewana na koncertach, również przez publiczność i również tańczona. Ludzie klaszczą, ludzie tańczą, ludzie się cieszą, bo jakby przechodzą tą barierę właśnie, o której pani wspomniała, tej naszej kultury, takiej smutnej, czasami może kultury nie cierpienia, smutnej, nie wiem jak to tylko nazwać. Tylko podniosłej bardziej, poważnej. Trochę innej, nie smutnej. Ale mówi się, zgadzam się, można powiedzieć, że podniosłej. To jest, można mówić na przykład o muzyce klasycznej, można mówić, że to jest muzyka klasyczna, ale niektórzy ją nazywają również muzyką poważną. I to już ta powaga powoduje, że bardzo często boimy się na baczność, że boimy się właśnie zatańczyć, że boimy się podskoczyć. Natomiast muzyka gospel, która jest muzyką duszy, jest muzyką bardzo spontaniczną. Robię tak bardzo często w czasie koncertów, że kiedy widzę, że ludzie już czują klimat i zaczynają się jak gdyby włączać, zaczynają się wkręcać w to, co robimy, to wtedy zapętlam jakąś część, zamykam na przykład muzyków, wtedy śpiewają tylko ludzie, tylko publiczność śpiewa, albo śpiewamy razem, albo znowu tylko muzycy grają, a my klaszczemy, czyli można zupełnie spontanicznie do tego podejść w czasie koncertu. Nie ma zapisu notowego, który nam mówi, można zaśpiewać tylko dwa razy i koniec, kropka, bo się autor obrazi. Nie, to jest właśnie muzyka gospel. Tutaj można zupełnie otworzyć formę utworu. No i to powoduje właśnie, że wszyscy mogą się włączyć, że wszyscy mogą śpiewać i ta spontaniczność na tym koncercie faktycznie jest. Ja państwu nie powiedziałam, że oprócz pani dyrygent, pani Agnieszka Tomaszewska jest po prostu wodzirejem na tych koncertach. To my teraz posłuchajmy sobie z drugiej, z płyty roku 2017. Go! Yeah. Gospel Joy, prosto z Poznania, gdzie trwa gospelownia, a ze mną właśnie w studiu poznańskim pani Agnieszka Tomaszewska, dyrygent Gospel Joy. Dyrygent i, jak już ustaliłyśmy, wodzirej, mogę tak również mówić? Patrząc na to, zważywszy na to, co dzieje się mówi. Na koncertach. Czy po 15 latach to już właściwie wszyscy poznaniacy chodzą nucąc pod nosem gospel z tym charakterystycznym ruchem, snując się podnikami? Najpierw pozwolę sobie powiedzieć, że to już ponad 20, ponieważ w zeszłym roku nawet obchodziliśmy 20-lecie samego gospel zespołu. Joy. Tak, samego zespołu, ale faktycznie ponad 15 latach warsztatów gospel, tak, bo jeżeli mówimy o gospelowni, to mamy teraz 16 warsztaty poznańskie. Natomiast co do tego, czy ludzie w Poznaniu nucą gospel, powiem w ten sposób, że owszem, widzę spory, duży bardzo postęp, ponieważ kiedy teraz spotykam przeciętnego poznaniaka, to mogę powiedzieć, że w 50% ludzie wiedzą, co to jest gospel, albo słyszeli o Gospel Joy. Natomiast nadal zdarzają się osoby, które totalnie nie kojarzą w ogóle gatunku muzycznego i nie wiedzą, z czym to połączyć. Wtedy zawsze przychodzi z pomocą film znany zresztą wszystkim, Zakonnica w przebraniu. Wystarczy, że powiem tytuł, każdy wie, o co chodzi. Zakonnica w przebraniu. Natomiast muszę powiedzieć, odnieść się do czasu właśnie gdzieś tam 20 lat temu, kiedy ale zaczynałam. Ale to ja tutaj wejdę pani w słowo, bo Zakonnica w przebraniu, to też państwo mieli przygodę z tym filmem. Tak, tak. No właśnie, tak. Dokończmy. Opowiedzmy o tej przygodzie. W zeszłym roku, nie, 2 lata temu to już było, już teraz próbuję sobie to ustawić gdzieś w czasie, ale to chyba raczej 2 lata temu było. Poznański Teatr Muzyczny wprowadzał Zakonnicę w przebraniu, utwory, no taki mieli spektakl po prostu na temat Zakonnicy w przebraniu i pomagaliśmy im troszeczkę w promocji tego wydarzenia. Zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby zaśpiewać 2 czy 3 utwory z tego spektaklu i gdzieś nawet przed Teatrem Muzycznym w Poznaniu staliśmy, śpiewaliśmy, faktycznie było to takie bardzo, bardzo przyjemne, wesołe w zasadzie wydarzenie, gdzie śpiewaliśmy coś nie z takiego naszego repertuaru, no ale można powiedzieć, no Zakonnica w przebraniu gospel. Było to taki gospel musicalowy bardziej i faktycznie no i stopień komplikacji tych utworów i tak dalej był trochę bardziej złożony. O, to znaczy to jest tak, że one, te musicalowe utwory jakby cechą charakterystyczną jest, że one składają się jakby z wielu części. Raz jest wolniej, raz jest szybciej, potem ktoś coś mówi, potem znowu śpiewa. To jest jakby cecha charakterystyczna, więc mówię, że one są bardziej złożone, bo nie wiem nawet, czy trudne, ale jakby faktycznie to był gospel, bo było czuć taki klimat, że to jest gospelowy utwór, natomiast on był również gospelowo-musicalowy, jak go tak nazwę, bo był właśnie złożony, bo utwory były po prostu bardziej złożone. Publiczność, przechodnie pozwalała się zatrzymać? Było faktycznie tak, że zaczynaliśmy, nikt nie wiedział, o co chodzi, jak kończyliśmy, to było naprawdę bardzo sporo grono osób, które zatrzymało się. Ludzie wszyscy, bo to czasy komórkowe, gdzie wszyscy wyciągają komórki i nagrywają i wszyscy z tymi komórkami stali i nagrywali, bo to było takie dość nietypowe wydarzenie. My na tej ulicy przed samym Teatrem Muzycznym staliśmy i śpiewaliśmy. No i ciekawe. No i tam była cała aranżacja zrobiona do tego, bo te przebrane zakonnice z tego spektaklu również tam krążyły, robiły jakieś tam, nie wiem, wydarzenia, coś tam naokoło nas, nie wiem, sprzątały. Już nawet nie wiem dokładnie, co się działo. My byliśmy skupieni na tym śpiewaniu. W każdym razie było to przyjemne wydarzenie. 20 lat wcześniej o takich cudach pani jeszcze nie myślała. Nie. No nie, naprawdę tyle ciekawych i fajnych rzeczy wydarzyło w ciągu tych 20 lat, o których ja nawet nie śmiałabym marzyć. Owszem, mam odwagę do robienia różnych rzeczy, ale chyba do marzenia czasami nie mam odwagi, albo nawet nie wymyśliłabym pewnych rzeczy, które nam się gdzieś tam przydarzały i nadal przydarzają. No co jest cudowne, po prostu cudowne. Płyta roku 2017. Płyta nosi tytuł Napełniaj. No jest to oczywiście płyta w swojej formie gospel, ponieważ my jesteśmy bardzo mocno związani z tym gatunkiem. Płytę pomagał nam przygotowywać i aranżować niezwykły człowiek, Cory Butler, który, co ciekawe, jest właśnie w drodze do Polski, także za chwilę tutaj przybędzie. Człowiek, który no, urodził się w zasadzie z muzyką gospel, można powiedzieć, że w łonie matki już tą muzykę gospel gdzieś tam z nią śpiewał i tańczył. Niezwykły muzyk, niezwykły człowiek, też bardzo skromny, a bardzo utalentowany, przyjeżdżał do Polski wielokrotnie po to, żeby nam pomagać w profesjonalnym przygotowaniu płyty. Ta płyta, tak samo jak mówiłyśmy o tej pierwszej zupełnie płycie, też ma swoją historię, to znaczy też było tak, że gdzieś tam ten repertuar się zmieniał, że mieliśmy troszeczkę inne klimaty, potem to zmienialiśmy. To wychodzi tak często, że my przygotowujemy się do płyty. Myślimy o tym, żeby zrobić płytę. Mamy jakiś repertuar, zaczynamy go śpiewać i potem okazuje się, że no nie wszystkie utwory są takie, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy my czuli, że to jest to, że to będzie nasza wizytówka. To ma duże znaczenie, bo to chodzi o to też, żeby chórzyści, żeby ludzie, którzy śpiewają w Gospel Joy, czuli, że to jest ich repertuar, że oni są dumni z tego, co robią. I taki był właśnie, taki był moment w przygotowaniu tej płyty, że było tak, że mieliśmy tych utworów chyba z 13, ale było kilka takich, że no nie pasowały nam, że coś było takiego, że nie, że my szukamy dalej. I naprawdę to był już moment, kiedy prawie planowaliśmy już dzień koncertu i odwoływaliśmy wszystko, ponieważ stwierdziliśmy, że jeżeli już robimy coś, to robimy to po prostu na 100%. Lepiej nie zrobić, niż zrobić to na 70%, a chcemy to zrobić na 100%. I wtedy właśnie dołączył Cory Butler, Kanadyjczyk, który nam bardzo pomógł, też nam pomógł w znalezieniu repertuaru kilku piosenek, których nam brakowało. Pomógł nam w aranżacjach, w przygotowaniu wszystkiego. Bo tych piosenek no jest aż 19. Po prostu śpiewamy piosenki po polsku, ale mamy kilka bonusów po angielsku, czyli te same piosenki zaśpiewane też również po angielsku. Więc ich tam wychodzi trochę więcej. Chyba 15 jest razem z bonusami, tak. A tracków jest faktycznie 19, bo jest jakieś jeszcze intro muzyczne. Są jakieś na przykład w utworze, właśnie w samym utworze Napełniaj, tu jeszcze nie powiedziałam, gościnnie na tej płycie zaśpiewała z nami Natalia Niemen, z którą przyjaźnimy się od lat i było to dla nas naprawdę takie naturalne, że nie wyobrażaliśmy sobie, że z kim innym moglibyśmy to zrobić. Natalia jest mistrzem improwizacji i mistrzem naprawdę w muzyce gospel. To jest kobieta, która ma do tego niezwykły talent. I Natalia w utworze Napełniaj, w tytułowym utworze Napełniaj, śpiewała bardzo takie improwizacyjne intro. I to intro też jest jako osobny track na tej płycie. Także jeżeli ktoś chce posłuchać tylko Natalii, to może. A jeżeli ktoś chce posłuchać już utworu Napełniaj, to może po prostu wejść prosto na utwór, kiedy już wchodzi chór. Stąd tych tracków jest właśnie więcej. No to w takim razie zaśpiewajmy sobie tutaj tak bonusowo. Holy is his name, holy is his name. has rescued us from darkness and sin. Emmanuel, God is with us. There is power in His name and acceptance in. His name, Gospel Joy, z najnowszej płyty Napełnia. I jesteśmy w Poznaniu na gospelowni, a z nami pani Agnieszka Tomaszewska i mamy nadzieję, że już dotarła do nas bardzo zajęta pani Maria Wojciechowska-Hamik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Sopran, która o warsztatach gospel podobno wie wszystko. Zatem pani Mario, gospelownia w Poznaniu, to takie dwa równoległe wydarzenia. To znaczy gospelownia to jest właściwie festiwal, który powstał na kanwie naszych wieloletnich warsztatów poznańskich. Stwierdziliśmy, że musimy troszeczkę tą formułę rozbudować, ponieważ brakowało nam takiego elementu czysto churalnego, to znaczy przyjeżdżają do nas na warsztaty oczywiście chóry, ale chcieliśmy dać im taką przestrzeń do tego, żeby mogli się pokazać też jako chóry, nie tylko jako uczestnicy, ale jako chóry, więc idea jest taka, że podczas tych naszych warsztatów, które trwają dwa dni, W sobotę chóry mają możliwość wzięcia udziału w przeglądzie, który kończy się właściwie takim dla chórów bardzo ciekawym wydarzeniem, czyli występem podczas koncertu finałowego warsztatów gospel w niedzielę. Generalnie warsztaty to taka ciekawa formuła, bo zapraszamy zagranicznych artystów właśnie sceny gospelowej, którzy dzielą się swoim kunsztem z różną tutaj widownią, bo mamy i dzieci, i dorosłych. Ale to jest bardzo ciekawe wydarzenie, więc a no właśnie, najbardziej... warsztaty. To kto ma potrzebę przybycia na te warsztaty i pośpiewania, nauczenia się tego stylu i stylistyki gospel? To znaczy, zazwyczaj nie robimy żadnych tutaj obwarowań. To znaczy, staramy się, żeby to była... To jest taka muzyka, którą śpiewa się właściwie sercem. Nie potrzeba dużego przygotowania muzycznego, więc zapraszamy i dzieci, które tak naprawdę mogą wytrzymać ten czas warsztatów, prawda? Bo, no bo kiedy dzieci są za małe, no to też wiadomo, że będzie to jakimś wyzwaniem dla nich. Ale zapraszamy i dzieci, i młodzież, i dorosłych. Zdarzały się osoby, które mają też po 70 lat i bardzo dobrze się bawiły podczas warsztatów. Czego uczą się podczas warsztatów? A może inaczej, jakim bagażem przychodzą i czy trzeba jakoś tych uczestników poustawiać czy porozdzielać w grupy, bo pewnie każdy jest na różnych poziomach umiejętności muzycznych. Jak najbardziej. To znaczy, przychodzą osoby, które chcą albo spróbować tego rodzaju muzyki, chcą spróbować śpiewać w chórze, chcą spróbować, bo na przykład widziały zakonnice w przebraniu i stwierdziły, że to jest właśnie to, co chcą robić. Ale są też oczywiście profesjonaliści, którzy chcą po prostu dopracować swój materiał, który śpiewają jako chór. Więc zazwyczaj są to też osoby właśnie, które przyjeżdżają, które nagrywają sobie te nasze utwory i potem wracają do swoich rodzinnych chórów i tam uczą się nowego materiału. Czy pomiędzy warsztatami trwają też takie rozmowy, spotkania, czego im brakuje, w którą stronę powinni iść, oceniania poziomu ich umiejętności, rozmów? Oczywiście, jak najbardziej. To znaczy, warsztaty przebiegają w taki dosyć rytmiczny sposób. To znaczy, mamy warsztat, który trwa tam półtora godziny, po czym jest przerwa półgodzinna, potem znowu warsztat. Więc w tych przerwach półgodzinnych jak najbardziej instruktorzy są dostępni. My zresztą staramy się, żeby ta atmosfera warsztatów była taka bardzo rodzinna, więc uczestnicy nie krępują się, podchodzą do instruktorów, pytają się, starają się właśnie tego, czego nie mają właśnie w swoich rodzinnych stronach zaczerpnąć. Właśnie przede wszystkim od tych zagranicznych instruktorów, aczkolwiek Backa, tutaj nasza Agnieszka obecna w studiu, jest również niesamowitym profesjonalistą i też stara się być dostępna właśnie dla uczestników, którzy tej wiedzy i tej ich atmosfery potrzebują. No to ja już mogę zadać to pytanie. Dlaczego Backa? To może niech odpowie Backa. No, oczywiście. To jest, nie podchodzę ani z Podhala, ani z żadnych innych regionów górskich, natomiast z nazwiska jestem po prostu górska. Mój brat Góral, zwany zawsze Góralem, mnie nazwali Bacą i po prostu tak zostaliśmy. Jesteśmy Góral i Baca rodzeństwem, które razem gdzieś tam od lasem gospel się zajmujemy. I przylgnęło. Właściwie nie wiadomo dlaczego, bo jestem urodzoną poznanianką i całe życie, no gdzieś tam jeździłam, byłam w innych krajach kilka lat, ale urodziłam się i żyję i mieszkam w Poznaniu, więc no... Ja to państwo tak bardzo rodzinnie pokochali ten gospel. Tak, chyba gdzieś tam mi bardzo mocno w pierwszej w sercu zagrało, a potem wciągnęłam trochę brata, na początku śmiejemy się do tej pory, że siłą, że trochę kopniakami w tylną część ciała troszeczkę go przymuszałam do śpiewania, nie ale chciał. Ale skutecznie. Ale potem się, tak, skutecznie, wciągnął się i przez wiele lat robiliśmy to razem. Jak się ma gospel wśród Słowian? No, coraz lepiej, bo zaczęłam tam mówić w którymś momencie, że i teraz się może do tego też odniosę, że te 20 lat temu, kiedy faktycznie zaczynałam, kiedy faktycznie zaczynaliśmy, bo były nas 3 osoby, to gdybym wyszła na miasto wtedy i powiedziałabym, że lubię muzykę gospel, to prawda jest taka, że jeden na 20 pewnie by w ogóle wiedział, o co chodzi. Wtedy było tak ciężko, tak naprawdę. To były czasy, przypomnijmy sobie, gdzie nie było internetu. To były czasy, gdzie nie było komórek, gdzie nie było tak dostępnej informacji, jak jest teraz. Ja gdzieś zakochałam się w muzyce gospel, ponieważ w liceum, po prostu w liceum zaśpiewaliśmy. Śpiewałam w tradycyjnym chórze. To był chórek, bo tam nie było nas dużo. To nie było nawet liceum muzyczne. To było zwykłe liceum tutaj w Poznaniu, Dąbrówka, siódemka. Zaśpiewaliśmy po prostu taki old gospel, tak zwany, czyli taki stary gospel, takie spirituals. I zobaczyłam, co to jest, poznałam to, bardzo mi się to spodobało i bardzo tego szukałam. Chodziłam do informacji miejskiej, chodziłam po kościołach pytać, bo mówię, no przecież to jest muzyka jakaś tam chrześcijańska, religijna, to ma coś, jakiś związek. Nic nie mogłam znaleźć, nie było nic, naprawdę nie było żadnej informacji, nie było dostępne, żadne płyty nie były dostępne w tym czasie, więc to było naprawdę moment, kiedy mało, bardzo mało kto w Polsce o tym gospel w ogóle wiedział, w ogóle miał świadomość istnienia, dlatego jeżeli teraz mówię, że wychodząc na miasto słyszę, że połowa ludzi wie, co to jest gospel, to jest ogromny postęp. Odpowiadając na pani pytanie, tak. Jak się ma gospel wśród Słowian? Nieźle. Całkiem nieźle. Dobrze. Pani Mario, a pani dlaczego zakochała się w gospel? To też jest ciekawa historia, ponieważ ja lat chyba temu 15, mieszkając w Wałbrzychu jeszcze, na tak zwanej prowincji w porównaniu do Poznania, nie żartuję oczywiście, Wałbrzych to jest bardzo poważne miasto. I właśnie w tym Wałbrzychu otrzymałam właściwie, nie wiem jaką drogą, informację, że są takie warsztaty gospelowe, a ja w tym czasie, mniej więcej w tym czasie bardzo zakochałam się właśnie w filmie Zakonnicy w przebraniu. I no, naprawdę ten film znam jak własną kieszeń. W środku nocy można mnie obudzić i śpiewać piosenki z tekstami jak najbardziej mogę. I tak ten gospel w moim sercu gdzieś przez te lata brzmiał. Mhm. A w momencie, kiedy wróciłam po czasie na emigracji, wróciłam do Polski i właśnie do Poznania, spotkałam się z prezesem naszej fundacji i okazało się, że wszystkie moje tutaj zdolności mogą zostać wykorzystane właśnie do tego, żeby organizować warsztaty i się okazało, że te warsztaty to gospel, czyli to, co w moim sercu grało już od wielu lat, więc naprawdę cieszę się, że te wszystkie ścieżki jakoś tak się zbiegły i teraz od 5 lat możemy wspólnie organizować warsztaty, które naprawdę zmieniają życie, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, niesamowite wydarzenie, które zostaje bardzo długo w naszych uczestnikach. Właściwie większość z nich to nasi przyjaciele. Warsztaty i festiwal. Mhm. Jest pewien rodzaj rywalizacji, konkursu między zespołami, między śpiewakami, solistami. To znaczy, w zeszłej edycji chcieliśmy zrobić taką właśnie formę bitwy na głosy, ale dostaliśmy taki feedback, że jednak to nie jest to, czego zespoły szukają, że to konkurs, forma takiej właśnie rywalizacji, kiedy te zespoły się tak naprawdę do końca nawet nie znają, nie wiedzą o sobie, że jednak to nie jest coś, co chcieliby w takiej właśnie w bardzo ostrej formie robić, ale ta oczywiście forma jakiejś minimalnej rywalizacji została, no bo oczywiście zostanie wytypowany jeden zwycięzca, czyli osoby, mhm. czyli zespół, który wystąpi na koniec na koncercie finałowym, ale faktycznie nauczeni zeszłorocznym doświadczeniem zdecydowaliśmy, że chcemy dać im taką przestrzeń do chociażby spotkania się, zobaczenia, co robią, przyglądnięcia się sobie nawzajem, nauczenia się czegoś od siebie, niż właśnie samej tej rywalizacji takiej w takiej formule konkursowej. A rywalizacja jest potrzebna też tak okiem dyrygenta i okiem sopranistki? Ach, sopranistki, czyli mnie. Tak. To znaczy na pewno Baca by się tutaj lepiej wypowiedziała na ten temat, ale ja myślę, że zawsze wiadomo, lubimy się ogólnie chyba jako ludzie porównywać, prawda? Lubimy czuć się czasami lepsi, czasami wiedzieć, że jesteśmy może niekoniecznie na takim wysokim poziomie, więc na pewno jakiś rodzaj sprawdzenia się to jest fajne, no chyba jest w tym jakaś radość. Jest. Ale to znaczy, myślę, że warto, żeby to było właśnie taka radosne poczucie rywalizacji niż na noże, więc... A ja dodam, że sami uczestnicy warsztatów, bo nie wszyscy uczestnicy biorą oczywiście udział w przeglądzie, więc dla nich to jest też ciekawostka zobaczyć różne chóry, bo oni mają możliwość posłuchania tych różnych chórów i zobaczyć, aha, ci śpiewają w takim stylu, ci bardziej się ruszają, ci bardziej zwracają uwagę na to, nie wiem, na formę właśnie utworu. No są po prostu różne utwory, różne chóry, różne mają totalnie różne style, są z różnych miejsc, więc jest to po prostu fajne zobaczyć, raz wziąć udział w warsztatach, czyli uczyć się utworów już w czasie samego warsztatu, a gdzieś w przerwach między jednym a drugim warsztatem pójść i posłuchać totalnie różnych zespołów. Nie? Ja myślę, że też ciekawą rzeczą jest to, że jednak te zespoły wszystkie, które występują, które przyjeżdżają i też ci uczestnicy naszych warsztatów tworzą pewną kulturę. Mimo wszystko krąg tej muzyki gospel sam w sobie jest już pewnym rodzajem jakiegoś, no jakiejś kultury, więc porównywanie i też patrzenie, co się tak naprawdę dzieje na tej scenie gospelowej w Polsce, myślę, że też jest jakiegoś rodzaju rozwijaniem tej kultury. Jak najbardziej fajnie jest się spotkać, fajnie jest trochę porywalizować, ale przede wszystkim fajnie jest zobaczyć, dobrze, idziemy w tym kierunku, rozwijajmy się, róbmy więcej, spotykajmy się częściej, śpiewajmy. Coś fajnego. Dokładnie. Zobaczyć chociażby instruktorów też, którzy przyjeżdżają z zagranicy, gdzie oczywiście ta kultura jest trochę bardziej rozbudowana. I ja o tym będziemy opowiadać w drugiej godzinie, a kiedy się śpiewa, no jeden z takich najbardziej popularnych utworów i znanych o Happy Day, to ma się ciarki, czy bardziej taką niepewność, jak to zaśpiewamy w naszej wersji, czy będzie dobrze? Jak się śpiewa jeden utwór od 20 lat, to trzeba powiedzieć, że odczuwa się pewne zmęczenie, ale to zmęczenie odczuwam bardziej, jeżeli muszę to zrobić na próbie. Mam czasami coś takiego, że jak śpiewam utwór, który robimy od 20 lat, to mówię, to ja wychodzę, a wy sobie go pośpiewajcie, bo po prostu nie mogę. Natomiast na koncertach jest to zawsze przyjemne, bo ludzie go znają, bo ludzie się włączają. Jest to coś innego. Jest po prostu ta atmosfera koncertowa podniosła, uroczysta i wtedy jest przyjemnie. No to śpiewamy. I jest to przyjemnie. No to śpiewamy. Tak jest. Together one time. If you know it was a happy day. My sins away. Jesus was.